kızımın tadı var ne canda olsun. Gönül nasıl derin bir kederde. Aşkından ümidi kestim hiç olmazsa. Evim şenlensin sohbete geldi. Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın. Merak edip vicdanına sormadın. Yaptım ben sana bu kadar nihayet. Ben de bir anadan doğdum. Bir daha olmaz bin kere tövbe. Kanda basımı bu nasıl öfke. Bir daha olmaz bin kere tövbe. Pandavasımı bu nasıl öfke. Perişanım şimdi mutlu oldum. Başını yastığa rahat koydum. Perişanım şimdi mutlu oldum. Başını yastığa rahat koydum.